expert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 17 maja, jest 18. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. 9 Rosjan odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne w Buczy skazał zaocznie ukraiński sąd. Program Mieszkanie Plus zostanie zamknięty. Wynajmujący mogą wykupić lokale po preferencyjnych cenach. Państwa bałtyckie zwiększą swój wkład w misję ochrony przestrzeni powietrznej Baltic Air Policing. Ukraiński sąd skazał zaocznie 9 rosyjskich wojskowych odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne w Buczy koło Kijowa. Przestępcy są na liście poszukiwanych. Jeden z żołnierzy został skazany na 12 lat więzienia, 4 na 11 lat i 6 miesięcy, pozostali na 11 lat więzienia. Prokuratorzy udowodnili, że podczas okupacji miasta Bucza w marcu ubiegłego roku rosyjscy wojskowi przetrzymywali jako zakładnika cywila, który nie brał udziału w działaniach wojennych i nie miał broni. Rosyjscy wojskowi zakleili mu czy taśmą klejącą, związali ręce plastikowymi zaciskami i grozili śmiercią. Rosjanie zamordowali w sumie w Buczy przeszło 400 cywilów. Rolnicy dostaną kolejne wsparcie. Rząd przyjął rozwiązania, które pozwolą wesprzeć rolników w związku z trudną sytuacją na rynku zbóż. Chodzi o podniesienie dopłat m.in. do pszenicy. Agnieszka Drążkiewicz. Rząd rozszerzył pomoc dla rolników. Obecnie dla tych wszystkich, którzy odczuwają najbardziej kryzys zbożowy, są wypłacane środki, ale jak mówił minister rolnictwa Robert Telus, sytuacja jest na tyle dynamiczna, że trzeba było skorygować nieco kwoty, jakie są określone w dopłatach. Na nowych zasadach będą wypłacane świadczenia od 15 maja tego roku. Na światowych rynkach pszenica bardzo mocno tanieje. W tej chwili jest naprawdę rekordowo niska. Dlatego wprowadzamy nową opłatę. To będzie dopłata. Do tony pszenicy będziemy dopłacać 550 zł. I z tego wyliczenia wychodzi 3025, było 2200. Minister dodał, że ceny pszenicy na światowych rynkach będą stale obserwowane, żeby na bieżąco reagować na sytuację i ewentualnie zmieniać kwoty dopłat. Robert Telus przypomniał też, że kwoty dopłat do zbóż były negocjowane z Rolniczą Solidarnością. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Program Mieszkanie Plus nie wypalił i zostanie zamknięty, poinformował minister rozwoju i technologii. Waldemar Buda dodał, że wynajmujący będą mogli wykupić lokale po preferencyjnych cenach. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że program mógł wypaść lepiej, bo udało się wybudować kilkadziesiąt z ponad 100 tysięcy planowanych mieszkań. Zanim jednak za głośno będziemy się bili we własną pierś, to warto też wszystkim Polakom pokazać to, co udało się zrobić. W zeszłym roku oddanych do użytku było najwięcej mieszkań w historii III Rzeczpospolitej. Czy się do tego przyczyniliśmy? Oczywiście, że się do tego również przyczyniliśmy, zmieniając przepisy. Pamiętacie Państwo nasze przepisy, które usprawniały cały proces administracyjny. Więc mamy tutaj na tym polu również sukcesy. Premier zapowiedział, że w czerwcu lub najpóźniej we wrześniu na konwencji PiS będzie podjęty temat mieszkalnictwa. Państwa bałtyckie zwiększą swój wkład w misję ochrony przestrzeni powietrznej Baltic Air Policing. Decyzja zapadła podczas dwudniowego spotkania szefów resortów obrony tych krajów, które odbyło się na Łotwie. W miejscowości Jekabpils ministrowie obrony Litwy, Łotwy i Estonii podpisali umowę zobowiązującą do zwiększenia wydatków na rzecz kontyngentów wojskowych innych państw realizujących misję Baltic Air Policing. Ustalono, że wyższe wydatki ponosić będzie kraj przyjmujący siły powietrzne innych państw. Szef litewskiego resortu zaznaczył, że misja ta jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak dzięki wspólnemu wysiłkowi można zapewnić bezpieczeństwo w regionie. Oczywiście wymaga to zaangażowania państwa przyjmującego w zapewnienie odpowiedniego wsparcia i infrastruktury dla sił lotniczych, które przybywają na jego terytorium, powiedział cytowany w komunikacie Arvydas Anušauskas. Litwa, Łotwa i Estonia zacieśnią też współpracę w zakresie szkolenia wojskowego. W Jekabpils ministrowie omówili również sprawy związane ze zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie oraz wsparciem dla Ukrainy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Ćwiczenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo odbyły się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tym razem policja i Straż Pożarna sprawdzały, jak działać w przypadku ataku biologicznego. Aleksander Przoniak. Symulowano zdecydowane. Atak nastąpił w czasie rozgrywanego na stadionie meczu piłkarskiego. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak powiedział, że tego typu ćwiczenia są w dzisiejszych realiach koniecznością. Cały czas bierzemy pod uwagę to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Widzimy wojnę. Zadaniem ratowników była ewakuacja osób zagrożonych, piłkarzy, obsługi i publiczności. Ważnym elementem była też szybka i precyzyjna diagnoza, jaka substancja została użyta do ataku. W ćwiczeniach brały udział m.in. jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Artur Laudy, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP, powiedział, że stadiony piłkarskie są obiektami o potencjalnie dużym zagrożeniu. W przypadku nawet małych zagrożeń czy zdarzeń może dojść tutaj do paniki. Organizatorem ćwiczeń była policja. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia tylko w północno-zachodniej części kraju bez opadów, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Nocą na Pomorzu przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni, poza tym od plus 2 na Pogórzu do 10 na Podkarpaciu. Jutro na południu i wschodzie pochmurno, deszczowo, natomiast na północy i na zachodzie pogodnie i bez opadów. Na termometrach w dzień od 6 stopni na Podhalu, 8 na Lubelszczyźnie, w centrum 14, na Dolnym Śląsku 16, a najwyższa temperatura na Mazurach do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dziś w audycji popołudniowej mówimy o tym, że czeskie radio publiczne świętuje stulecie istnienia. No i Państwa spostrzeżenia i wnioski. Dwie dwójki i siedem trójek. Leszek Mazan powiedział, że nie może być smutnym kraj, gdzie walec drogowy to Ripadlo, a Teatr Narodowy to Cibadlo. Dwie dwójki i siedem trójek. 6 minut po 18:00 i już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, sh Południowej audycji. Zapraszamy do trójki Outcasta. Już teraz 10 minut po 18. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu nisko, a dziś z nami Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. Wedle wszelkich prognoz Narodowego Banku Polskiego, Komisji Europejskiej, inflacja w tym roku, ale też w przyszłym roku będzie jedną z najwyższych w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Polskę. A mimo wszystko decydujecie się na proinflacyjne świadczenie, bo tak Jarosław Kaczyński swego czasu nazwał podwyżkę 500+. No i pytanie, dlaczego w takim momencie przy takich prognozach decydujecie się na zwiększenie świadczenia 500+ do 800? Dlatego, że te prognozy dotyczą Unii Europejskiej w całości, a nie Polski jako kraju, który Tusk miał pecha, bo właśnie dzisiaj i wczoraj pojawiły się nowe dane, które po pierwsze Polska od 2 miesięcy ma spadek inflacji. Analizy, które przedstawił na ostatniej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego, mówią o tym, że ta inflacja będzie jednocyfrowa do końca roku, czyli spodziewamy się przynajmniej 9%. Jeżeli chodzi o wszystkie elementy składowe, jeżeli chodzi o gospodarkę, no też Tusk miał ogromnego pecha, bo ekonomiści z Oxfordu wczoraj podali dane. Polska wystrzeliła, jeżeli chodzi o PKB, nad Danię, nad strefę euro, nad Francję, Niemcy i Wielką Brytanię. I tutaj przy Wielkiej Brytanii, która na tej mapce, na tym wykresie, który podali eksperci z Oxfordu, zatrzymam się, dlatego że to eksperci z Wielkiej Brytanii stwierdzili, że przy tym tempie wzrostu PKB, i powtarzam, powiedzieli to Brytyjczycy, a nie ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, Polska wyprzedzi w rozwoju Wielką Brytanię. Więc prognozy i to złorzeczenie, o którym mówił Tusk, jest nieprawdziwe, ponieważ analizy dotyczące Polski, powtarzam, nie strefy euro, a Polski, są bardzo, bardzo imponujące. Co więcej, dodam jeszcze jedną daną. mBank, też żeby nie było żadnych dyskusji, podał dane wczoraj o godzinie 10:06. Jest informacja o tym, jak wystrzeliła polska gospodarka. Tutaj Twitter mBanku polecam, żeby zobaczyć wyniki ich analizy. A więc biorąc pod uwagę dane dotyczące Polski, a nie strefy euro czy całej Unii Europejskiej, trzeba wziąć pod uwagę, że inflacja będzie już od 2 miesięcy spada i będzie jednocyfrowa. Co więcej, te prognozy bardzo pozytywne potwierdzają dane, które dzisiaj przedstawił premier Morawiecki, które mówią o tym, że pierwszy raz w historii w polskiej gospodarce pracowało ponad 17 milionów osób. Co to oznacza? To oznacza, że mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, znacznie niższe niż w strefie euro i znacznie, które sięga ponad 20% w niektórych krajach, mam tutaj na myśli kraje bałtyckie, i to bezrobocie generuje przychód PKB, rozwój gospodarczy, który gwarantuje nam, że to, co sobie zaplanowaliśmy, zostanie spełnione. Wszystko to, co pan mówi, to prawda, z tą tylko informacją, że Oxford nie uczelnia, absolutnie. Jest firma doradcza, analityczna. Brytyjczycy, którzy patrzą na całą Unię Europejską i to jest bardzo ważne, ponieważ kiedy my podajemy swoje dane i prognozy, to mówią, że są one zafałszowane. Kiedy podajemy ekspertyzy ze świata, nie tylko z Unii Europejskiej, to są w szoku. Zdecydowanie teraz dane są pozytywne. The Sun nawet przekazuje informację, że Polacy mają się żegnać z Wielką Brytanią. Wracają do kraju, bo ich tam dopada w znacznie większym stopniu drożyzna. I ta informacja jest podana na podstawie danych wyjazdowych. To nie jest opinia, tylko dana, że Polacy wracają z Wielkiej Brytanii, to jest fakt. Ale jeszcze jednym bardzo ważnym elementem oprócz tych prognoz jest fakt dokonany już, czyli to, że w czasach Donalda Tuska, jak państwo wiecie, budżet wynosił 250 miliardów złotych i jak powiedziała ówczesna wiceminister finansów, pani profesor Chojna-Duch, cały budżet, czyli 250 miliardów złotych, wyparowało w czasach Tuska przez mafie paliwowe głównie. Teraz uwaga, i te pieniądze teraz nie wyparowują, te pieniądze 250 miliardów zostaje, a przypomnę, że koszt 500 plus roczny to jest 40 miliardów złotych teraz, 800 plus to będzie około 70 miliardów od 1 stycznia, bo mamy to policzone. Uwaga, dlaczego? Ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za tegoroczny budżet i za przyszły budżet od 1 stycznia. Zaproponowaliśmy to świadomie, policzyliśmy to, ponieważ potrafimy liczyć. I różnica między nami a Tuskiem jest taka, że Tusk nie odróżnia brutto od netto, podaje 60 tysięcy kwotę wolną od podatku, nie wie o tym, że jest to kwota brutto czy netto, pyta się nawet swojego doradcy, co powiedział wczoraj, co obiecał, żeby mu tak, przypomniał. Tak, widziałem, więc... że troszeczkę przewodniczący się zamieszał. Troszeczkę, przecież to jest człowiek, w tych wyliczeniach rzeczywiście. To jest człowiek niebezpieczny. Ale... Gdyby wszedł do KPRM-u, nie pamiętając o tym, co powiedział wczoraj, to mógłby doprowadzić Wróćmy do wojny. Do świadczenia, zwiększenia świadczenia 500+, Donald Tusk mówi nawet, że już na Dzień Dziecka, jak pan odbiera no, tę taktykę, bo trudno tutaj mówić o pomyśle czy propozycji, to jest taktyka polityczna Donalda Tuska. To nie jest taktyka, tylko kolejna kompromitacja człowieka, który nie odróżnia netto od brutto, to po pierwsze. Kompromitacja człowieka, który nie pamięta, co powiedział wczoraj i kompromitacja człowieka, który doprowadził do tego w czasach swoich rządów, że VAT na trumny był niższy niż VAT na ubranka dziecięce i na wózki dziecięce. I to jest fakt. Nie będę już wspominał, chociaż powinniśmy to wielokrotnie, codziennie powtarzać o podwyżce VAT-u i wieku emerytalnego i o tym, jak zginęło 153 miliardy złotych z OFE, a zginęło dlatego, że Tuskowi groziła odpowiedzialność konstytucyjna za procedurę nadmiernego deficytu, więc musiał się ratować. Teraz ten deficyt jest znacznie niższy niż w wielu krajach Unii Europejskiej, w Polsce i wszyscy o tym wiedzą, więc człowiek jest człowiekiem nieodpowiedzialnym i chciałbym usłyszeć od Tuska, i zwracam się teraz do niego, proszę przedstawić uzasadnienie wniosku ustawy, którą pan złożył w Sejmie. Co w tej ustawie, w tym uzasadnieniu, bo to jest wymagane, chciałbym powiedzieć, jest napisane. To znaczy, jeżeli teraz 800 plus będzie kosztowało około 80 miliardów złotych, to trzeba dopłacić 30 miliardów złotych i teraz chcę usłyszeć od Tuska, który mówił o tym, że 500 plus to jest demolowanie budżetu, że jest to proinflacyjne, że jest to patologia, że piją, chleją i biją dzieci. Chcę usłyszeć od tego Tuska, co w uzasadnieniu napisał, skąd w tym półroczu te 15 miliardów, przypominam, to jest 30 miliardów różnica od stycznia, skąd te 15 miliardów będzie, to znaczy z którego sektora Tusk chce zabrać, ratując swoją pozycję z tą propozycją, skąd chce wziąć, aby za to zapłacić ten, który przez 8 lat opowiadał o tym, że to jest demolowanie budżetu. W kontekście jeszcze inflacji dziś opozycja oburzona banerem, który wywieszono na Narodowym Banku Polskim, gdzie napisano, że główne przyczyny inflacji to agresja rosyjska na Ukrainie oraz pandemia COVID-19 oraz jej skutki, a drugie zdanie, obciążanie Narodowego Banku Polskiego i rządu winą za wysoką inflację wpisuje się w narrację Kremla. I taki oto 100% baner prawdy. Możemy przeczytać na głównej siedzibie Narodowego Banku Polskiego przy Placu Powstańców w Warszawie. I tutaj opozycja twierdzi, że stwierdzenie, że nie można winą obarczać rządu, i to ogłasza Narodowy Bank Polski, jest dowodem na to, że Narodowy Bank Polski jest, no, nie jest instytucją niezależną od rządu, skoro wypowiada się w imieniu NBP i rządu. NBP, Narodowy Bank Polski... Polski, nie niemiecki, polski, reprezentujący polskie interesy, bardzo jasno określił problem, który znany jest na całym świecie. Bo jeżeli za inflację odpowiada rząd, to w takim razie odpowiadamy za inflację w Stanach Zjednoczonych, najwyższą od 40 lat, odpowiadamy za inflację 26% w krajach bałtyckich i odpowiadamy za inflację w strefie euro, która także funkcjonuje, pomimo tego, że mają euro. Gdybyśmy mieli teraz Bank Centralny Europejski, a nie NBP, to nie mielibyśmy żadnego pola manewru, aby decydować o tym, czy stopy mają być podnoszone, czy nie. Bylibyśmy zależni od tego, co powiedzą w Berlinie i cieszę się, że taki baner, taka informacja, jasny, klarowny sygnał poszedł, ponieważ inflacja jest największa na całym świecie, powtarzam, nawet w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych to jest bardzo ważne, aby podkreślić, ponieważ głównym problemem inflacji są ceny źródeł energetycznych, paliw i wszyscy, którzy mają rozum, dobrze wiedzą, że taka propaganda, którą sieje Platforma, nie przynosi efektu. Dlatego przegrali wybory 8 razy i przegrają 9. Dlaczego? Dlatego, że w strefie euro ta inflacja wystrzeliła w górę. Kraje bałtyckie do tej pory nie mogą sobie z tym poradzić, a Polska sobie radzi. Przedstawiał pan na początku właśnie dane gospodarcze, które wskazują, no mimo wszystko, że Polska jest w dobrej sytuacji, że przed nami ożywienie gospodarcze i prawdopodobnie recesja najgorsze już za nami. Ale dopytam jeszcze o pieniądze z KPO, bo to wszystko dzieje się mimo tego, że tych pieniędzy pieniędzy nie ma, czekamy na orzeczenie Trybunału. Czy pan ma jeszcze nadzieję, że uda się przed wyborami te pieniądze uzyskać? To nie jest kwestia nadziei, tylko kwestia tego, jaki obowiązek ma Bruksela wobec państw członkowskich. Po pierwsze, wstrzymywanie tych pieniędzy, przypomnijmy, w dużej części pożyczek nisko oprocentowanych, to jest kwestia niezgodna z prawem. Niestety Bruksela sobie na to pozwala. Jestem absolutnie świadomy tego, że jest to pewien element gry, który trzeba brać pod uwagę. Jak wszyscy widzą, w 2015 roku, kiedy proponowaliśmy nasze programy wspierające rodzinę, słyszeliśmy dokładnie tą samą narrację, że sobie nie poradzimy, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Co więcej, pan Grzegorz Kołodko, tutaj mówiący w 2017 roku, pozwolę sobie zacytować, przygotowałem sobie cytat, powiedział: jeżeli PiS zrealizuje wszystkie swoje obietnice, to Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu i przez to zakończy wcześniej swoją kadencję. To był rok 2017, jesteśmy w drugiej kadencji, mamy szansę na trzecią, Polska istnieje, chleb nie jest po 30 zł, węgiel był i tak dalej, i tak dalej. Czarnowictwo nie przynosi efektu, dlatego przegrają te wybory. O czym w trójkowym komentarzu dnia mówił Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. To Trójka, audycja popołudniowa, prawie 21 minut po godzinie 18. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Meble już połamałem, nowy ład zrobić chcę. Tym ze ścian już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić.

Radio Navigator. No i oczywiście sprawdzamy, co na drogach. Mariusz Dąbrowski. Na autostradzie A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Włocławek Północ na 190 km zderzyły się auto osobowe z ciężarowym. Niestety 3 osoby są ranne i zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Gdańska. Trasa S12 między węzłem Jastków a węzłem Lublin-Sławinek w miejscowości o nazwie Józefów Pociecha. Na 48 km zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany również lewy pas, ale w kierunku Lublina. Droga krajowa nr 19, odcinek Lubartów-Lublin w Niemcach na 297 km. Po zderzeniu 4 aut osobowych, zderzeniu, w którym 2 osoby zostały ranne, ruch w obu kierunkach możliwy jest, ale tylko jednym pasem. I jeszcze droga krajowa nr 50, odcinek Góra Kalwaria-Kołbiel w Sobiekursku na 184 km. Doszło do zderzenia 2 aut osobowych. Wprowadzono ruch dla obu kierunków, ale jednym pasem. Ostrożności i bezpieczności. Radio Nawigator Trójki. No i wybiła 18.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Program Rodzina 500+ działa i przyniósł liczne pozytywne efekty, podkreślił w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia 24 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wzrost o 300 zł świadczenia wypłacanego na każde dziecko zapowiedział w weekend. Ja mówiłem coś, co oczywiście zostało uzgodnione. To nie było tak, że ja nagle wpadłem podczas przemówienia na ten pomysł. I tutaj chodzi o podtrzymanie programu, który działa, przyniósł liczne pozytywne efekty. Były premier podkreślił, że program został ograniczony przez inflację, dlatego od 1 stycznia świadczenie ma być podniesione do 800 zł. 3 osoby, w tym 5-letni chłopczyk, zginęły w rosyjskim ostrzale obwodu chersońskiego. Pocisk eksplodował w pobliżu sklepu, w którym byli ludzie. Zginęły 3 osoby, a 2, w tym dziecko, zostały ranne. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni wojennej. Rada Europy utworzyła rejestr szkód wyrządzonych przez Rosjan od początku inwazji. Deklarację w tej sprawie podpisali przywódcy niemal 40 krajów członkowskich na zakończonym w Reykjaviku szczycie Rady Europy. Wśród nich był polski prezydent Andrzej Duda. Apelował o osądzenie winnych wszystkich zbrodni. Zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne muszą być dokładnie rozliczone, aż wszyscy ich autorzy znajdą się przed wymiarem sprawiedliwości, a każda ofiara otrzyma sprawiedliwe zadośćuczynienie za swoje cierpienie. Rosjanie popełnili na Ukrainie tysiące zbrodni wojennych, a prezydent Władimir Putin jest ścigany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został skazany przez sąd apelacyjny w Paryżu na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Proces dotyczył tak zwanej afery podsłuchowej, w której oskarżono go o korupcję i nadużywanie wpływów politycznych. Sędziowie potwierdzili, że kara Sarkozy'ego zostanie przekształcona na areszt domowy z obowiązkiem noszenia bransolety elektronicznej. Adwokaci byłego prezydenta zapowiedzieli zaskarżenie wyroku do sądu kasacyjnego. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 19. Ależ niespodzianka w pogodzie. Piaskowy pył z nad Sahary przemieścił się wraz z wilgotnym, ciepłym powietrzem z południa. Przeleciał nad Polskę przez Morze Śródziemne, Grecję, Bułgarię, Bałkany, a nie, jak to zwykle bywało, przez Hiszpanię i Francję. Saharyjski pył opada wraz z deszczem, dlatego jest niezauważalny, ale może być widoczny jutro, na przykład na samochodach, kiedy woda czy deszcz już wyschnie. O piaskowym pyle z nad Sahary mówił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Jutro na południu i wschodzie ten pył może być niezauważalny, bo jeszcze pochmurno i deszczowo, ale na północy i zachodzie owszem, bo tam pogodnie i bez opadów. Wiatr północny, północno-wschodni, słaby i umiarkowany, a na termometrach od 6 stopni na Podhalu, 8 na Lubelszczyźnie, 14 w centrum, na Dolnym Śląsku 16, no a prawdziwa Sahara na Mazurach jutro do 18 stopni. Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Jak mniemam, powyżej zera i w cieniu. Taki zarcik. Nie bez żartów dziś o czeskich różnego rodzaju słowach, wyrażeniach. Czeskie radio publiczne świętuje stulecie istnienia, ale państwo rozszerzają to. No jakoś tak zbitka na język czeski i słowacki nam się wzięła. 2 dwójki i 7 trójek. Jakieś 25 lat temu, wtedy z małymi moimi dziećmi, usiłowaliśmy zamówić frytki. Co prawda na Słowacji. No i były kombinacje typu karkoszki, krojone i tak dalej. No i to nic nie dawało żadnych rezultatów. I pokazaliśmy palcem na sąsiadów z innego stolika i pani kelnerka mówi: a, chranolki. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, małpa.polskiradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 22 i 7 3. A już za chwilę ekonomiczne i nie tylko podsumowanie dnia. Zachęcamy do pozostania z nami. A teraz takie nagranie, że no dobra okazja do tego, by zrobić głośniej. Wybierają się do Czech, jedno słowo. Nie zlobte se, nie złoście się, jeżeli ktoś wam powie, ty si fraje. Dziękujemy, bo to znaczy gość. Za 22 minuty 19. Czas na ekonomiczną część naszej audycji. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Co drugi ekonomista ankietowany przez Obserwatora Finansowego uważa, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe jeszcze w tym roku. Dane przywołał w swoim komunikacie NBP. Według Obserwatora rośnie grono ekspertów przekonanych co do takiego ruchu Rady. Spadku inflacji poniżej 10% we wrześniu lub ogólnie czwartym kwartale spodziewa się prawie 60% pytanych. Mieszkanie Plus do likwidacji. Szef rządu Mateusz Morawiecki potwierdził słowa ministra rozwoju Waldemara Budy. Program nie spełnił zakładanego pułapu budowy 100 tysięcy mieszkań. Premier dodał jednak, że w zeszłym roku oddano do użytku najwięcej mieszkań w historii III RP. Po likwidacji programu wynajmujący będą mogli wykupić lokale po preferencyjnej stawce. W czerwcu mamy poznać nowy pomysł na mieszkaniówkę, zapewne z projektami, które trafiły już w tryby legislacyjnej machiny, jak choć choćby program Kredyt na 2%. To jeszcze słowo o harmonogramach i trybach. Prawdopodobnie w czerwcu projekt 800+ trafi do konsultacji, a potem przyjmie go rząd. Tak zapowiedział premier. Wbrew temu porządkowi do laski marszałkowskiej taki projekt złożył dziś klub Koalicji Obywatelskiej. Poprawia się sytuacja kobiet na rynku pracy, a to z kolei poprawia ogólną sytuację naszej gospodarki. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W ciągu nieco ponad dekady liczba pracujących kobiet wzrosła o 8%. To dołożyło do naszego PKB 2/5 jego wartości. Polki wypadają coraz lepiej na tle unijnej średniej. Mało tego, w poziomie wykształcenia zostawiają z tyłu wiele Europejek. Zajmują też 43% kierowniczych stanowisk. Do tego tematu przechodzimy teraz, a po drodze jeszcze przelotnie spoglądamy na waluty. Frank kosztuje 4,63, euro jest po 4,51, dolar kosztuje 4,16, brytyjski funt 5,20. Podsumowanie dnia. A z nami Aneta Kiełczewska, jedna z autorek badania, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Sytuacja kobiet rzeczywiście wygląda tak dobrze, czy troszkę przesadziłem z tymi jasnymi barwami? No to oczywiście jak zwykle jest. Trochę pozytywów, trochę negatywów. Teraz jeżeli chodzi ogólnie o sytuację kobiet na rynku pracy, to w tym pierwszym, najbardziej podstawowym wymiarze, czyli uczestnictwie na rynku pracy, to z jednej strony te wskaźniki są wyraźnie niższe niż wśród mężczyzn. Ale to też specjalnie nie dziwi. To charakterystyczne nie tylko dla Polski, ale również dla innych krajów. 66% kobiet pracuje. Kojarzę badania sprzed dekady czy dwóch, to zawsze się oscylowało wokół 50, czyli żeśmy rzeczywiście zrobili i w jakimś sensie spory postęp. Tak, tutaj rzeczywiście z roku na rok ten odsetek kobiet aktywnych zawodowo, czy kobiet pracujących sukcesywnie w Polsce rośnie, ale to jest jakby odtworzenie tych trendów, które dzieją się w innych krajach Unii Europejskiej również. No, taki najbardziej klasyczny temat chyba to jest luka płacowa, różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. No i ogromnie skurczyła się w ostatnim czasie, co prawda też trzeba powiedzieć, że falowała akurat w ostatnich latach, to różnie z tym bywało, ale w tym momencie 4,5% to jest ta różnica średnia między zarobkami kobiet i mężczyzn. No, są kraje, w których ta różnica potrafi być i ponad 25%, więc to jednak jest jakieś osiągnięcie. Tak, i tutaj znowu to nie jest nic zaskakującego, że kobiety zarabiają średnio mniej niż mężczyźni. Nawet w Polsce, tak jak pan wspomniał, porównanie tak tych prostych średnich zarobków między kobietami a mężczyznami może nastrajać optymistycznie. Te statystyki, które pan przywołał, odnoszą się do tak zwanej nieskorygowanej luki płacowej, czyli to jest proste porównanie średnich zarobków między kobietami a mężczyznami. Jeżeli jakby spróbujemy oszacować, jak wygląda ta luka płacowa pomiędzy kobietami o podobnym wykształceniu, o podobnym stażu zawodowym, w podobnej branży. To już te statystyki tak dobrze nie wypadają. Tak, więc jeżeli te wszystkie różnice między kobietami a mężczyznami uwzględnimy, no to okazuje się, że taka, my to nazywamy skorygowana luka płacowa w Polsce wynosi 10%, tak? Więc to już są... To i tak nie jesteśmy w ogonie. Tak, dokładnie. Mamy bardzo wysoką notę, no mamy to troszkę może, dodaję sobie, bo to zasługa pań. Jeżeli chodzi o umiejętności matematyczne, to wypadają kobiety Polki bardzo dobrze na tle Unii Europejskiej. Tak, tutaj w raporcie... Wodzę jeszcze wzrokiem za tą daną konkretną, ale to już muszę posłużyć się tylko pamięcią, że tutaj Polki naprawdę chyba są na 5. miejscu, prawda? Jeżeli chodzi o wiedzę matematyczną, czy jak to ująć? Tak, ja też nie pamiętam konkretnie niestety tych danych, tych statystyk, natomiast jeżeli my w raporcie odnosiliśmy się do wyników badania PISA, czyli takiego ogólnoeuropejskiego i szerzej nawet, badania umiejętności w różnych obszarach 15-letnich osób. I tutaj faktycznie to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to, że umiejętności matematyczne nie są różne między dziewczynkami a chłopcami, tak? To znaczy, że to nie jest tak, że dziewczynki słabiej sobie radzą z zadaniami matematycznymi. Na kolejnym etapie edukacji, jeżeli chodzi o decyzje w zakresie podejmowania studiów, no to tutaj ta dysproporcja. No to oczywiście na politechnikach królują jednak męskie twarze w ławkach. No dobrze, ale może to jest stereotyp, a może jednak jakaś po prostu preferencja, której nie należy burzyć. Tak zastanawiam się, na ile rzeczywiście próbując zasypać te niesprawiedliwe często różnice, no może nie idziemy czasami o krok za daleko, wprowadzając jakieś obowiązkowe parytety, może jakieś rozwiązania, które ostatecznie może też osłabiają na przykład decyzje tych kobiet, które wolą zostać z dziećmi, nie konkurować tutaj z mężczyznami na kierowniczych stanowiskach. No jeżeli chodzi o parytety, to ja nie mam jednoznacznego zdania na ten temat. To znaczy tutaj nie wpisuję się w nurty polaryzacyjne i nie będę optować za tym, czy te parytety powinny być, czy powinno ich nie być. Na pewno moim zdaniem cel jest słuszny, tak? To znaczy z różnych powodów, pomimo tego, że te preferencje oczywiście mogą być różne, to sytuacja kobiet jest utrudniona. Tutaj trochę zaleczamy objawy, a nie koncentrujemy się na tych przyczynach, więc przy wprowadzaniu ewentualnych parytetów na pewno kluczowe jest, żeby robić to z rozwagą. A o wynikach najnowszego raportu o sytuacji kobiet na rynku pracy rozmawialiśmy z Anetą Kiełczewską, jedną właśnie z autorek tego badania. Dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. A było to... Podsumowanie dnia. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. W audycji popołudniowej dziś podróże małe i duże, nie tylko po Czechach, a i także te wycieczki językowe. Dwie dwójki i siedem trójek. Dosyć dawno temu byliśmy z grupą przyjaciół w kinie w Popradzie na Słowacji na filmie Jenny Bridget Jones. Bawiliśmy się świetnie, przy czym bardzo często wybuchaliśmy śmiechem w innych momentach niż cała widownia z uwagi na różnice językowe i zabawne kwestie, które tam padały. A, to państwo się tak dobrze bawili. Zastanawialiśmy się, kto... Nie, żartuję. 14 minut pozostało do godziny 19. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, jeszcze przez chwilę smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Tak nam się te Czechy dziś w audycji popołudniowej pojawiły, bo Czeskie Radio Publiczne świętuje stulecie istnienia. Journey's been etched on your skin. and we sang. Here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. James Blunt. W popołudniowym zapraszamy do trójki. Poczkaj te prosim albo dobrą chód. To bardzo potrzebne, przydatne zwroty. Pani Aleksandra podsyła. Bardzo dziękuję. Poczekajcie proszę i smacznego, zdaje się. Takie przygody językowe wyobrażam sobie na przykład podczas wyjazdów wakacyjnych. Podchodzimy do pani, do okienka i mówimy, że chcieliśmy lody truskawkowe. Ona tak patrzy na nas jak na obcych, nie wiadomo co chodzi. Któryś mądry wypatrzył, że jest napis z merzliny. Więc okej, okay, no to poprosimy z merzliny truskawkowe. Ona dalej nie wie o co chodzi, no tam któryś znowu zerknął, ty, ale truskawka to jest jachoda. Więc poprosiliśmy z merzliny jachodowe, żeby dostać lody truskawkowe. O właśnie, dobrą chód. Któż nie złapał się na tym właśnie, o czym pan mówi, jeszcze ta zbitka z półgłosek. Któż nie robił takich zakupów? Myślę, że jest nas więcej. Jest nas więcej, coraz więcej. 6 minut pozostało do godziny 19. Jeszcze od pani Marii SMS. Ważne, byśmy żyli po sąsiedzku z Czechami w dobrej relacji, czyli w dobrej komitywie. Sprawdziłem komitywanie. Dobre relacje to dobry wstach. 2 dwójki i 7 trójek. W Cieszynie u nas jest fantastyczny mural na jednej ze ścian. Mianowicie 2 bobry, jeden polski, drugi czeski, rozmawiają ze sobą i czeski do polskiego mówi: Braszku, masz tą mrkew czerstwą? Natomiast polski odpowiada: no co ty, świeżutka jest. 2 dwójki i 7 trójek. Pięknie państwu dziękujemy za te wszystkie sygnały, które dziś pojawiły się na naszej antenie. Przypomnę, no w taki sposób osobliwy dziś też w Zapraszamy do Trójki świętowaliśmy wspólnie z czeskim radiem publicznym stulecie istnienia. Czesi naśmiewają się z polskiego, na przykład samochód. To znaczy, co sam chodzi. Czesi po prostu mówią auto. Słyszałem, że z pomocy drogowej też. Jeszcze jest hot dog, czyli parek w rogliku. To tyle. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Ogolili mi męża. Tutaj? Nie, w internecie. Włamali mu się na maila, poszperali i znaleźli. Pieniądze? Gorzej. Dane osobowe, umowy, skan dowodu. Trzymał to na mailu? Aha. Nie chcesz, żeby ktoś cię ogolił przez internet? Włącz weryfikację dwuetapową, która pomaga chronić twoje konto, nawet gdy wykradną ci hasło. Dowiedz się więcej na cert.pl.